پریشان کولې به چې ما دا کم مہر ور کړو د دې کم مال لې چې بس دا ما تا والکی او زی پریزو. نو دا آیات الله رولې ګلو ولا تعذلوهن دې کې ګوره یا حکم دې اغه ظالم او بے انصاف خاون ته چې خزه د نکاد لاندې بند کړی خدا غي د حقوقو خیال نه ساتي. نو خاوندانو ته وای متنګ وای دی لتذهبوا دې د پاره چې حاصل کئ تاسو به بعض ما آتیتموهن بعض هغه چې تاسو دوی ته ورکړي مہر دې ورکړي مال دې ورکړي دا ته دې د پاره مجبوره کې چې دا مال مال راکی او زه د غشان رخصت کم. یادی کې خطاب وارثانو ته د خاون به مړ شو نو الله وی ولا تعذلوهن دې بل دې کې د نکاح نه منې کوي ما دې وارثانو به ته اوس بل دې کې نکاح نشي کولې لتذهبوا دې لپاره چې حاصل کئ تاسو به بعد ماته ته موهن بعد هغه چې دایله مورکړي یعنی دایله په میراث کې پاتې دي دایله په میراث کې پاتې دي او هغه تاسو حاصل کئ. نو دا آیاتونه الله رب العزت رولې کړي ولا تعذلوهن ممنه کوي دوی تنګي مکوي پدوی لتذهبوا دې لپاره چې حاصل کئ تاسو به بعد ما بعد هغه چتا سو ورکړی دي دویتا. امام روح المانی وی عزل ویل کیږي تنگئی تا او بندول تا عزل دا ویل کیږي تنگئی تا او بندول تا او دې کې حکم دې د خاوندان او تا چې غیب د خزو حقوق نه دا کول او بل طرف لوي د نکان کول او لمنا چې دا د خپل مہر بریزیا خطاب دې پدې کې چاتر روح المانی وی هغه ورثه او تا د خاوندانو نه علاوه هغه با د متوفا عن ها زوجها چې خاون به وفات شو هغه خزه به بندوله بل دې کې نکاله به نه پریخوا چې دا خاون نور لکه میراث ملاو دې دا مال راکی نو بیا به ولوي د اوستر له اجازه ته او که تاسو سوچ وکئ نو دا خود اسلام نمخ کې د کافرو د جاهلیت حال ذکر کئ نن د اسلام سره سره د زنانو سره دا ترتیب دې بس یو پړونه ورته پسر واچي بین نکاح تفریزی نداغی حقوق ادا کئی اوا غریب دغ شان پریشانا او پتکالیفو کی گرزی ولا تعذلوهن تنگی مکوئی پدوی منکوئی مدئی بلدے کے دنکانا لتذهبو دید پارچتا سواخ لئی بے بعض ما آتے تموهن بعض حغا چتا سورکڑی دیدوی تا الا ایاتینا مگر دا چرات لرو کی دوی دا زنانا بفاحشه مبینه پکار د بی حیاي اخکار سره د فاحشه مبینه نس مراد دي ندی کی د علماء کرامو غن اقوال چا خویلو دینه مراد بدکاری دا یعنی کی او زنانه بدکاریو کی او خاون خلع کوي خلع دې ته وای چې غي بدکاریو کا او خاون تخپل مہر او مال او سی چور کړیا ته واپس لی او په دې شرط طلاق ور کوي نو په دغه وخت کې په دې مہر او مال غستو خاون شرن مجرم نه دی دې ته خلع وای په شریعت کې لکه د دې ذکر په سوره بقره کې تفصیلا تیر دی د خلع ذکر په سوره بقره کې تیر دی یا د فاحشه مبینه نه مراد د دې نافرمانی ده او د دې د جبې یعنی zarar ده د دې د جبې نه خاون تنگ ده او دا په ست طریقي یعنی د خاون سره د شریعت مطابق وخت نه تیری نو چې خاون ته پریشان نه نو که دغه وخت کې هغه خلع او کی او دین هغه خپل مہر او مال واپس والی او په دې شرط رخصت کی نو دې کې غله ګناه نشته دې کې غله ګناه نشته او که چېرې سی خاون تنگول کوي نو دا کار ورته حرام نه او که خزا اسی به ست طلاق غواړي نو هغه په شریعت کې حرام نه الا ایاتین مگر دا شرط دلو کی بفاحشة مبینا پکار د بے حیاي اخکار سره وعاشروهن الله وی جون تیر وی د دوی سره بالمعروف د شریعت مطابق معروف ویسه ته وی یعنی اغه شان خیسته جون تیر ک چې شریعت او مروت داغینه انکار نه کوي نو وی دی کی گګنی بی بیانی وی سره عدل او انصاف مراد ده دارنگی عاشروهن بالمعروف کی ایلے پورا پورا خرچور کولم مراد دی دارنگی عاشروهن بالمعروف کی دا دی چی ففیل او قول کی بورسرخ اخلاق ساتی او چا دام ویلی چې اسی به سبه وین او عاشروهن بالمعروف بد اخلاقی بنکه دارنګ هر وخت به په کور کې یعنی ټند تر وکړی نی کولاو مخسر وای دارنګ علماء کرام باندې وی د دین د استدلالم کړي کله سړی وښتا او په کور کې خدمت ډیر دی نو دیو ورل خادمم نسی وعاشروهن بالمعروف وص الله ور کړي او په کور کې خدمت ډیر دی او د دو وسته نو بیا دې داسمو کې ذکر او حلمانی لیکلی و استدل بعمومه من اوجب لهن الخدمه امام قرطبی په دې ترتیب ذکر کړی دی وعاشروهن بالمعروف جوان تیر وید دوی سره بالمعروف د شریعت مطابق دا د شریعت حکم دی دی وجنه جهالت د وجنه باز خلخو بالکل بی بیانو نه اجازت ورکی او چې صداي خو هي نو کيو بازي ظالمانه طریقې سرا دا غي سر ژوند تیرې د قران پاک حکم دی وعاشروهن بالمعروف حکم ور سره تیر کای ژوند تیر کای دوی سرا د شریعت مطابق ادي کې امام قرطبي دا غي ذکر کړي وعاشروهن بالمعروف سره پورا مہر ورکا پورا نفقه ورکا دارنګ ټندار وخت تر ووما دارنګي هر وخت دستا مخ خوشاله سرات دی پیوی لا فزن ولا غلیظن سخجب مجوړېگا سخزړه والا مجوړېگا داوی وعاشروهن بالمعروف کراغلی او بیا د حضور پاک صلی الله علیه و آله وسلم حال ذکر کړي چا غي د بیبیانو سرا صبر خپل طریقې سره وخت تیر کړي او نبی علیہ السلام فرمایلی دی خیرکم خیرکم لأهله غره پتاسو کې هغه سوګ دی چې سوګ د خپل بال بچو د بیبی د پاره غوروي خیرکم خیرکم لأهله غره پتاسو کې هغه سوګ دی چې سوګ د خپل بیبی د پاره سوي داغه د پاره غوروي وعاشروهن بالمعروف جوان تیر کې دا حدیث دی کې ابن کثیر ذکر کړي خیرکم خیرکم لأهله وانا خیرکم لأهلی سید الکائنات فرمای تاسو کې غورا غسوګ دي چې د خپل بیبي او د بال بچ د پاره غوره دي وانا خیرکم لأهلی او ایزه پتا سو ټولو کې غورم د خپل اهل او عیال او د بیبيانو د پاره وکانه من اخلاقه صلی الله علیه وسلم انه جمیل العشره دائم البشر نبی علیہ السلام ډېر خل زندگی د خپل بیبيانو سره تیر کړی دا غیسر حضور پاک صلی الله علیه وسلم ډېر خل زندگی تیر کړی غړي بیبيانې نو وکاله د کمی بی په کور کې بچي نمبر نو دا نور به را جمع کی او دا غي په کور کې د ماسختن روټي به اوځي او خړه نو دا غي نفس بهر بیبي خپل کور تلاړه هر بیبي خپل کور تلاړه پدی ترتیب بانی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم داد خپل بیبیانو سره وخت تیر کړي وعاشروهن بالمعروف وخت تیر کړي جوان تیر کړي د دوی سره د شریعت مطابق فین کرهتموهن کچره تاسو بد غنئ دوی لرا یعنی د دوی په باز اخلاق اغه درست ندی او تاسو د طبیعت موافق ندی نو بیا مو تاسو صبر وکئ ذکر نبی علیہ السلام فرمایلی دا حدیث امام قرطبی ذکر کړي وای فاستمتع بها وفيها عوج زنانو نه بفایدی اخلی خود دای په طبیعت کې کوګواله وي 100% با د دای ټول افعال او اقوال دا ستاسو طبیعت موافق نه یو داسې وی چې ګوره د شریعت مطابق نقصانات وي نو پاغي باندې چې شمپوشي کولو باندې سړی ګناهګاریږي پاغی بانی گناہگاری گی یو داسی وی چه بازی ده شریعت مخالفت نرازی خو یو کار ده خزیستا ده طبیعت موافق نده نو ده دی طبیعت ده کو گوالی سر سر اللہ حکم کرے چه جون بختی روی فین کرے تو موہن کچر بد گنل تاسو دوی ده دی یو خوی در تبت کاری دو فعسا ان تکرہو شے ان نو نیز دی ده چه تاسو بد گنل یو شے ویجعل اللہ او بغر زی الله پاغي کی خیرن کثیرا خیر ډیر ډیر خیر با الله رب العزت پاغي کی وګرځي او کرے ته موهن کی علماء دا ذکر کړي یعنی د خپلی بیبی د اخلاق نه او سره تنگ نه یاد آغی حسن د مطابق نه دی، یاد آغی کس معمولی نافرمانی دا، نو بیام شریعت وی صبرو کئی، پدی که با اللہ دیر خیرو گرزئی، پدی که با اللہ رب العزت دیر خیرو گرزئی. او دی دیکی علماء حدیث د مسلم شریف ذکر کرے، نبی علیہ السلام فرمائی لا یفرق مؤمن مؤمنتا ان کرہ منها خلقا رضی منها آخر. و یو مومن د بل سرا، یو مومن سره یعنی خاون د مومن خزی یعنی بی بی سره دی بالکل بغض نه ساتي، چې دې بس وای طلاق ورکو موجودا کو مې، بلکې مناسب دی چې دې بخنو کی کيو خو یغه کې ناکار دی، نو بل بپاغي کی سوي خو خوې وای پاغي کی بل بپای کی خو خوې وی. او ابن عمر رضی الله عنه قول ذکر کړي، وای کله یو سره استخاره وکي او د استخاره مطابق د نکاح وکا، لیکن بیام بی بی د د طبیعت موافق نه ده، نو وای دې ځنه وښله کې ناراض ای چر ما خو استخاره م کړو او داسیو، وای الله رب العزت داسی اولاد ولور کی دا بی بی نا چې د دنیا او د آخرت غټولې قزاګانی پرو ګرځي. فعسا ان تکرهو شیئا، زرد چې تاسو به بد غنی یو شی، و یجعل الله او بگرزوی اللہ پاغی کی خیرن کثیرا، خیر ډیر، خیر ډیر سده یعنی دا آخرت اجر و ثواب بدر کی، دا آخرت اجر و ثواب بدر کی. او خیر کثیر سده یعنی اللہ رب العزت د دین نیک اولاد بدر کی، یا خیر کثیر سده د دی بغض نفس اللہ محبت و الفت براولی. او بگرزوی اللہ پدے کی خیرن کثیرا، خیر ډیر. بیا گوری سرنا، یا ایها الذین آمنوا ای ایمان والو لا یحل لکم، ندی حلال تاسو تا، ان ترثوا النساء کرها، چې په میراث سره والی زنانه پزور، روغ زنانه به ځان ته د میراث د مال غونته وګرځول، او هغه به بیا په ځان کې اختیار نشولرلې. یا معنا دا یاد داو، ان ترثوا النساء کرها، ندی حلال تاسو تا چی میراث سر مال والی د زنانو نکرها پزور. ولا تعدلو هننا، تنگی مکوی پدوی، منکوی مدوی، بلزے کد نکاح کولونا، یا خاوندانو توی تنگی مکوی ددوی سرا، لتذهبو دید پارا چی تاسو واخلی، ببعض ما آتیتمو هننا، بعد حق چتا سو ورکڑی دی دویتا، الا ایاتینا، مگر دا چرات دلو کی دوی، بفاحشتن، پکار د بے حیائی، مبینہ اخکارا و سرگن سرا، وعاشروہن، او جون تی روی دوی سرا، بالمعروف د شریعت مطابق. فین کرہتموہن، کچری بد گنل تاسو دوی لراو د دیس خویونا و اخلاق تاسو بد گنل، نو صبر پیو کیفا عصا، نزده دا ان تکرهو شیئن، چه بد بگنی تاسو یو شی، و یجعل اللہ او بگر زوی اللہ فیه پاغی کی خیرن کثیرا، خیر نیر. فرمائی، وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ، وَإِنْ أَرَدْتُمْ كَچَرِ اِرَادَ لَرَئِ تَاسُو اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ، دَ بَدْلُولُ دِيَوِي بِي بِي مَكَانَ زَوْجٍ فَزَيْدَ بُلِي بِي بِي، یعنی دیوی سر ازدواجی تعلقات دا درست نری، او شریعت متوحرہ د طلاق اجازت ورکئی، که یو خاون یوی خزی ته طلاق ورکئی او دبلی د نکاح اراده لري، نو الله فرمایي واتیتم احداهن، او ورکړی وی تاسو احداهن یو د دې زنانو ته، قنطوارن ډیر مال خزانه، قنطوار خزانه ته وایي، فلا تأخذو نماخلی تاسو منہو ددغ مال نشے انس شے یعنی مہر دی ورکڑے یاسی او شے دی بخلے او تدغ خزتا د طلاق ورکول اراد لرین و اللہ وی سشے و تیخلینا اتا اخذونه آیا اخلی تاسو دی لرا بہتانن پا دروغ سرا و اثم مبینا او پا گناہ کار سرا یعنی خام خواہ چی دغا بخل شوی مال یو خاوند متولقی زنانن واپس اخلی نو خس دروغ بجوڑی او غید پارس ظلم و زیادے بکی نو دی آیات مبارک کی ددی نمناو کا بس چی سم ورکڑی آم ورکڑی آبت اخلینا بلکی شریعت حکم ددی کئی چی غصدی ورکڑی آخو بخام خاوی اول خو طلاق ورکول درست ندی خو که شریعت اجازتو کی او رواو مباہم شی نو د شریعت حکم دادے چی دا خاوندی دا ورکڑی شوی مال نیلاو نور احسان دا بی بی سرو کی نور احسانات دیغی سرو کی او اغا کم چی ورکڑی آبت نالی دی آیات مبارکہ کی دا مسئلہ اللہ ذکر کئی فرمائی وَإِنَّ رَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ كَچَرِ رَادَوْا اُكَتَاسُو دَ بَدْلُولُ دِيَوِي بِبِي مَكَانَ زَوْجٍ پَزَيْدَ بُلِي بِبِي وَآتَيْتُمْ اِحْدَاهُنَّ قِنْتُوَارًا او ورکڑے وی تاسو یود دی بِبِي تَ قِنْتُوَارًا دیر مال او قِنْتُوَارًا وی نو امام قرطبی وی دا دلیل لدیو چه مہر کے دیر نہ دیر مالم ورکولشی امام قرطبی وی قنطوارن دلیل علی جواز المغالات فی المہور دایات مبارک دلیل لے د جواز د دیر والی پا مہرونو کے چه دیر دیر مال یو سڑے ورکولشی و قنطوار ویلے کیگی دیر مال تا او دیر خزانے تا دیر مال دی ورکڑی و آتے تم ورکڑی وی تاسو احداہن نیو ددوی تقنطوارن دیر مال گردہ مسئلہ چی مہر دیر دل جائز دی خو بہتر نی دیو جن عمر رضی اللہ تعالی عنہ یوزل ویلو چی مہرون دیر مترے یعنی مہر کپلکونو کروڑونو وی نو جائز دے خو څومره چې کموي د شریعت مطابق نو دا خبره غوړه عمر رضی الله تعالی عنہ یو ځل ویلو الا لا تغالو فی صدقات النساء فانها لو كانت مکرمه فی الدنيا وتقوى عند الله لکان اولاکم بها رسول الله صلی الله علیه وسلم وی خبردار شی خلقو ډیر ډیر مہرونا ممو کرر وی چی پدی فخر کوی او پدی تکبر و لوی کوی وی کچر دا ډیر مہر په دنیا کی عزت وی او دا اللہ پا نیز تقوا وی نو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم با دی بیانو مہر دا ټولو نا ډیر مکرر کرے او بیو فرمایل چی غد بی بیانو دا پارا او دا خکلو لونو دا پارا دور دور مہرونا مکرر کری و خبر په حقیقت ځان پویول پکاروي یو د مہر ډیر والده نو دا جائز ده یو خبره د بهتر والدا نو دا بهتر خبره ده نو یو زنانو عمر رضی الله تعالی عنہ په سراپا سیدا او حدیث کې راغلی دا غې لړ کدو دنګ زنانا وا عمر رضی الله تعالی عنہ ته وی ویا عمر الله مونږ ترا کيو ته مونږه محرومه کې وي رب العالمین قران شریف کې ویلي دي واته تم احداهن قنطوارن کيو د دې زنانه تم په مہر کې اولو یا خزانه ور کړین ولای بیتنا نو ایدا عمر رضی الله تعالی عنہ غلوه تقوا وا ورنای د خپل خبره د پاره جواب کولې شو چې زما مقصد په جواز کې نه دی بلکې په غوروالی کې دا غزنان خبر آغا ٹکراو نکاوی وی فقال عمر و اصوابت امرات و اختو و عمرو وی یو زنان پا مسئلہ کی حق لورا سیدا و حضرت عمر رضی اللہ عنہ زان نمی واغست ویا خطا شو یو روایت کې دا راغلی و فی روایت فاطرق عمر چې کله دې زنانه ورته دا خبر او ک چې الله مون ترا کوي او ته چې ډیر بنور کې نو عمر رضی الله عنه سرخ کا تکو او به وی کل الناس افقه منک یا عمر طول خلق ډیر خپویږي دتا نه یا عمر او یو روایت کې داسې راغلی چې وی فرمایل چې امرات نصابت ورجل اخطأ وی یو سړی یو زنانه په مسله کې حق تور سیدا او یو سړی خطا شو او دا خبره وی په خطبه کې کړي و د منبر د پاسه نو بیا دا غ منبر د پاسه دا وی چې ما خپل خبره واپس واغسته خپل خبره ما واپس واغسته نو مسله داسې ده چې ډیر نه ډیر محرم جایز ده خو غره دا ده چې مہر دی اندازې سره وی مہر دې سوي اندازې سره دی لکه ابو داود شریف کې روایت راغلی چې نبی عليه الصلاة والسلام یو صحابي ته وی اتر دعا ان زوجک فلانا وی ته په دې خبره خوشالهږي چې فلانه یې په نکاح در کوم غوي آو هغه زنانه ته وی ته خوشاله چې فلانی دې په نکاح ور کوم نغي وی آو نو نبی عليه السلام نکاح کا او مہر نو مقرر کړی او دا کس د حدیبی په سفر کې د نبی علیہ السلام سره مرګره شو او غزوه خیبر هم کړو نو کله چې دا صحابی ته وفات را حاضر شو نو وی نبی علیہ الصلات والسلام ما ته داخلانه یې په نکارا کړو او مہر مونږه هغه وخت نو مقرر کړی ګوره کې نکاح کې مہر مقرر نشینو مہر لازمی نو وی تاسو گوا کو چې زما په خیبر کې په جهاد کې کوم برخه رسیدلې ونه هغه ما دې ته مہر کې ورکا نا هغه زنانا خپل ازم کرا واغستا نو چې خرڅې کنو د هغه وخت یو لاک درهم جوړ شو یعنی دا هغه دور ته څه جوړ شو یو لاک درهم ته جوړ شو رضا دا ابو داود شریف روایت ته چې صحابه دور دور مہرونه ورکړي دور دور مہرونه صحابه کرام رضوان الله تعالی علیهم اجمعین ورکړي عمر رضی اللہ عنہ پخپلا و یخیرنی عمر کی د ام کلثوم بنت علی رضی اللہ تعالی عنہما سره نکاح کړو نو داغی دی عزت د وجنا او د رسول الله صلی الله علیه وسلم د خاندان د عزت د وجنا سلویغ زره درهم مہر پاغی کی مقرر شو نو مہر کډه رمضیات شینو په شریعت کې درست دی دروس دې خو کم نہ کم مہر دا بهترین خبره ده بعض علاقو کې مہرونه ډېر تړلې کېږي نو دا دروس دي خو هغه مہر به خپلار والی او کله وای پدی ولز سو دا کوم او دا کوم نو پلار یا بل وارث تر زهان زنانه په مہر باندې قبضه کول حرام دي دا هغه حق دی هغه ته دی والک کړی شي او دی اوسړي کا حق می داغ دی اجازه نه بغیر پای کې تصرف هم نشي کولې لکه 100,000 روپۍ چا سره قرض دی او هغه وای دا پسمه در لکټونه واغشتل او پسمه در لفلانه شی واغستونه ته په خوشاله شي پاره د بل په مال کې تصرف نه لري پکار دا مسله دا چې د چا مال دی او د چا حق دی دا غو دی اجازه نه بغیر پاغي کې تصرف کولسی دا درسته خبره نه او عرف په دی باندې گواله چې چون کې زنانو کې لوی حیا وی ناغی پلار رور یا وارث د دې خبرې نه منې کول نه شي چې د ما په دې مال کې ولې تصرف چلے او نه دا ویلې چې دا ولې ته په دې باندې دا کې نو دا خبره په شریعت کې ناروا ده او دې کې روح المانی هغه روایت ذکر کړي چې نبی عليه السلام د مہر د کمی تفصیل پاغي کې ذکر کړي ابن حبان صحیح روایت د عبد الله بن عباس رضی الله عنهما نقل کړي چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایلی ان من خیر النساء ایسرهن صدقه بیشک بهترین د زنانو نه اغدا چې داغي مہر پټولو کې سان وی کم نه کم مہر دی ام المؤمنین عائشه صدیقه رضی الله تعالی عنها روایت ده او نبی علیہ السلام فرمایلی یمن المرأة تسهیل امرها فی صداقها یعنی سعادت او بختور والے د یو خزی سره چې داغي مہر کی اسانتی اوی مہر کم دی دارنگ یو حدیث د مسند احمد او امام بیحقی کی دا سراغلی وی اعظم النساء برکا ایسرهن صداقا وی دیر لوی زنانا پا برکت او خیر کی چه دچا مہر کم وی مہر کم وی نو سمر نکاہونا چه ده تکلفاتو نکم وی نو دا خبر پا شریعت کی غرا و بہتر را دیو جن شریعت د ساده والی حکم کئی چه ده مسلمانانو اغا حلال مال د دین د نور و کارونو د پار فارغ وی او که پدغ رسوماتو او غلط و رواجونو بان امت مسلم مال ختم کی نبیا سپات نشی دی وجنا ودنو کی درمیان روی پکار ولیمم کوي نو په طریقې پکار وی اول خو زموږ دی ولیمه نو یعنی ولیمه کی غټ غټ خلق را جمع کی ور سره خوا کی به غریب او مسکین له لګي مړکیږي اغل نه وی ولی خیرات خو اغه وی چې هغه څوک مستحق دی چې تاواله کړش کم نه کم ولیمه او پاغه کی عام دعوت کی وی چې د وړو کی د غټ د مالدارا د فقیر په کې فرق نه فرمای وای نه رتو مستبدال زوجین کچره تاسو اراده لري د بدلولو دی وی بی مکان زوجین په زید بلی واته تم احداهن قنطارن او ورکړي وی تاسو یو د دوی ته قنطارن ډیر مال فلا تاخذو منه شیئا نو مال ای تاسو د دینه څه شی چې ګنه طلاق راغی او ته تیر سواله لکه زموږ پښتنو دا طریقه را چې اول لم د زنانو سره ظلم کوي او که چته طلاق مسله راشي نو بیا غجامی او کالی او هر ست دسی کی پزور باندې قبضه کی دا الله حکم دی فلا تاخذو منه شیئا ما اخلید دین یو شی اتاخذونه ایتاسو اخلید غمال لره بهتانن په دروغ سره و اسم مبینا او په گناه کار سره وکيف تاخذونه او سرنګ اخلی تاسو دا مال وقد افدوا بعضكم الى بعض او بیشک اعلان کړه دې باز استاسو باز تا دین مراد صحبت ته او خلوت صحیح هره دیوزان مراد صحبت ته او د دین مراد غ خلوت صحیح هو لکه دا حدیث د دار قطنی دی ورما هر چی یو سړی د خزې د پاره مقرر نو نبی علیہ السلام فرمایلی من کشف خمار امرات ونظر الیها وجب الصداق یو زنان لمهر مقرر شو واده نه پس د خاوند داغه ته وکتل او ملاقات یو شو نو بس داغه د پارا دا مهر واجب شو د دې کې د افزان مراد خلوت ته خالی والے د سړی د زنانه سره د نکاح واده نه پس دې سره غټول مهر داغه د پارا فرض او لازم شو وقد افدوا بشک اعلان کړي دي بعضکم بعض استاس الى بعضن بعضتا واخذنا وغسل الزنانو منكم دتاسن انارینو میثاقن غلیظ و وعده سخت او مضبوطه وید دین اس مراد دی وید دین د سید الکائنات اغا خیرنه وصیت مراد ده حجۃ الوداع کی نبی علیہ السلام ویلو فتقوا الله فی النساء فانکم اخذتموهن بامانه الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله نبی علیہ السلام فرمایلیو واخذنا منکم میثاقا غلیظا مقصد سره زنانو در نکله کواد اغستی اخر خطبه کې نبی علیہ السلام ویلیو د الله نه اویریږي د زنانو مبارک او دارنګ ویلیو زما وصیت قبول کړي د زنانو مبارک وی ګور رسول الله صلی الله علیه وسلم په اخر خطبه کې د امت نه وادا اغستی چې د زنانو د حقوقو خیال وساتي دا ضعیفه طبقه او د اسلام نمخ کې دیسر ظلمونه کیدل او دارنګ ناپوه مسلمانان دیسر ظلمونه کوي نو سید الکائنات په اخر وصیتونو کې د دې حقوقو حکم کړي یا د دین سمورات دی دویم قول امام قرطبی دا ذکر کړي وای فیمساکم بمعروف او تصریحهم بهسان الله قانون جوړ کړي چې واوري ای زما بندگانو دا زنانک په نکاح کې ساتي نو د شریعت مطابق به ساتي او کده دای پری خود لوین او ام زما د حکم مطابق دا د الله قانون نه والله دنیا کې هر چاله اختیار ور کړي مسلمان لوي د چت سکین او ام کوا د پښتني او زیشتہ او کافر تم وای چې سکې د پښتني او زیشتہ دریم قول دار چې واخذنا منکم میثاقا غلیظ وانا مراد د نکاح وخت کی وادی دی دا نکاح چې تړل کیږي او په دغه وخت کې ایجاب او قبول کیږي دارنګ خطبه ویل کیږي نو په دغه عقد نکاح کې دا انسان دا خبرم پزان لازمه ای چې څومره شری حقوق دي دي زنانو نو دا غید پوره والی به څه کوي کوشش وکړي دا غید پوره والی دې به کوشش وکړي نبی علیہ السلام په حجۃ الوداع کې په اخیره نه خطبه کې ویلو وای استوصوا بالنساء خیرا د زنانو مبارکی زما د خیر وصیت قبول کړي د زنانو مبارکی زما سو کړي د خیر وصیت قبول کړي نو دا الله د حبیب غو وصیت چې وای و اخذنا اغسته د دې زنانو منکم د تاسو نه ایناری نو میثاقا غلیظا اغوادک لکا او مضبوطا بیا گوری سرنا السلام علیکم رب العالمین مو همیشہ تر و تازہ و خوشحال ساتا محترم و زمون در دکان پتہ مہروی توحید و سنت 61 اینڈ سیل ریکارڈنگ سینٹر مدینہ مسجد جہانگیرہ دکان نمبر 2 سردار علی اطر فروش موبائل نمبر 0333-916-43-45 د دکان د موبائل نمبر 0312-916-43-45 لر لتاسو د بدلولو دی وی بی بی مکان زوجین فزید بلی بی بی و آتے تم ورکڑی وی تاسو احداهن قنطارن یود دویتا قنطارن دیر مال مہر کدی ورکڑے او بخل دیدے فلا تأخذو نماخلی منہ ددین شیئن سشیب اتأخذونه آیا اخلی تاسو دا مال بہتانن پدروغ سرام خام خای او مال سوک چانا واپس کئی خصب پی جوڑائی او امیشہ دا سکی گی چی دروغم جوڑ کی بہتانونم جوڑ کی او مال موالین دو نقصانات ہو کی بہتان او دروغ جوڑول پیو مسلمان نارینا او زنانا حرام دی او دا چا مال داغن قبض کول دام حرام دی اتأخذونه آیا تاسو اخلی دی لرا بہتانن پا دروغ سرا و اسم مبینا او پا گناہ کارا و سرگند سرا و کیف تأخذونه او سرنگ اخلی تاسو دا مال و قد افدوا او بیشک میلان کرده بعضکم بعض استاسو الى بعض بعض سرا و اخذنا غسر زنانا منكم دتاسنا میثاقا غلیظا وعد سخت و مضبوطا کلک وعد دا اللہ و دا اللہ دا رسول صلی اللہ علیہ وسلم چی دا دید حقوق و لحاظ بے و مسلمان کئی فرمائی ولا تنکحو نکاح مکوئی ما د هغه زنانو سره نکاح آباؤکم چې نکاح ور سره کړی د آباؤکم ستاسو پلارانو من النساء د زنانو نا الا ما قد سلف مگر هغه چې کم مخ کې تیر شوی دی په زمانه د جاهلیت کې انه بشک دا نکاح کول د خپل میری مور سرا او د خپل والد د منکوحه سرا کان فاحشتن ددا کار د به حیاي و مقتا او د کار د غصه د الله وسا اسبیلا او بدلار ده علماء تفسیر لیکلی چې دا سمره محرمات نن په مسلمانانو کې حرام دي نکاحون ور سرا نبعینی ہی دغشان مشرکانم حرام گنل سیوا د دو صورتونونا چی دا مشرکانو دا طریقہ وا چی دا پلار دا منکوحی سرا نکاح بے کولا دا میرے مور سرا دا پلار دا مرگ نپس یا داغه د طلاق نفس یو په کدا شی په محرماتو کې موجود دویم دا چې د دوو خویندو په منځ کې په نکاح کې به جمعواله کولو دوه خویندې به یو ځای یو سړی په نکاح کې ساتري باقی وې ټول محرمات چې څومره په شریعت متطهره کې دي نه دا په مشرکانو کې موجود دي آیات مبارکه کې الله رب العزت دغه باطل رسم انسداد وکوا وی چې د پلار د من کوه سرا نکاح دا په شریعت کې حرام ده او درست نه ده یعنی د خپل میرانه مور سرا او دا کار د به حیاي دی او الله په دی باندې په غصه او قهر او غضب کې راضي او دی مانکه آباؤکم کې علماي کرامو ګڼ توجيهات ذکر کړی چې دې کې نکاح نس مراد دې چوي ولا تن کې خو نکاح مکوي ما د هغه چا سره نکاح آباؤکم چې نکاح ور سره کړی دا ستاسو لارانو دې دې کې علماء کرام لیکلي یا خود نکاح نه مراد هغه نکاح شرعي د عقد چې ورته وي یاد نکاح نه مراد دې دې کې بدکارین کې دیشي چې په معنا د صحبت او جما دا نوې دا مسلم روتا لکه دا امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ د نور علماء مسلک دی چې کوالد د یو ولد د یو بچی دیو امرئی سرا یعنی صحبت کڑے وی پنا جائزی طریقی نو دا آغ سرا نکاح دلم درست ندا او نکاح نمراد اغ نکاح شرعی مراد دا نو ما نکاح حقی نکاح شرعی مراد دا او دا دین مطلق صحبت مراد دا نکاح مکوی ما دا آغ زنانو سرا نکاح آباؤکم چې نکاح ور سره تاسو پلارانو کړي یا صحبت ور سره کړي دي خلاف شریعت پلارانو تاسو من النساء د زنانو نه الا ما قد سلف مگر هغه چې کمی مخکې تیر شي الا ما قد سلف نه مراد د اسلام نمخ کی یعنی د میرو مور سره کچا نکاحونه کړي نه خو د جاهلیت په دور کې تیر شي انه بشکدا کان دا فاحشتن کار د وی حیای ومقتا او د کار د غصه د الله او نکاح المقت دته وای امام قرطبی ذکر کړی چې هوا یتزوج الرجل امراه تابیه اذا طلقها او مات عنها وای نکاح المقت دته وای چی او سڑے نکاو کی د بی بی د پلار سرا چکل آغا طلاق ور کیا مرشی او دغی نک کم ولد با پیداشن و رب باغی تسوی المقتیو مقت خپل مانا د بغز مقتا یم قطو پا مانا د بغز رازی نوی رب العالمین د دی نکاح سر بغز ساتی او دا د اللہ د غصی او د غضب سبب دے انہو کان فاحشتن بیشک د دا کار د بی حیائی و مقتا او کار د غصی و سا اسبیلا او دا بدلار دا نو دا پا جاہلیت کی ویدا سے کول اسلام د دی خبرین منعو کا او دی نفس کچا دا سکڑی نو بیا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تا دمر غصہ ورغلی لکہ دی ریک ابن کثیر دا حدیث ذکر کرے برہ ابن عازب رضی اللہ تعالی عنہ روایت نقل کئی د خپل ماما ابو برده رضی اللہ عنہ چې د نبی علیہ السلام لګلو الى رجل تزوج امراه تابعه من بعده ان يقتله ويأخذ ماله یو کس ته لګلو چې هغه د پلار د مرګ نه پس د پلار د من کوه سره نکاح کړو وی قتل کا او مال تنوال دا نکاح چون کی حرام ده او یو سره دا نکاح حلال غنی نو دا قتل دا نبی علیہ الصلات والسلام حکم کړو بعض روایتو کې دام راغلی برہ ابن عازب رضی اللہ عنہ ما باندې متر تیر شو حارث ابن عمر او هغه سره لاس کې یو نخ او جنډو نما ورته چې اې تر چرته نبی علیہ السلام تعالی گی وې ما یو سړی پسې لی چې هغه د پلار د بیبي سره نکاح کړي فامرني ان اضرب عنقه ما ته وی لار شاو دا سر ته وو او قتل وکړ. نو نبی رحمه السلام ددا سې کسان مبارکي د قتل حکم کړو. دې آیات مبارکه کې د دې خبره ممانعت راغې. اوس دې رستو آیات مبارکه کې آغا زنانا ذکر کئی چې دا غی سرا د نسب د وجن نکاح حرام دا او بیا آغا ذکر کئی چې سرا د رضاعت او د شودوس کلو د وجن نکاح حرام دا. نو مفسرینو لیکلی و زنانا دی چې دا غی سرا د نسب د وجن نکاح حرام دا او و زنانا دی چې دا غی سرا د رضاعت د وجن نکاح حرام دا. دا غی تفسیر ذکر کئی فرمای حرمت علیکم امہاتکم حرام کړی شوی دی پتا سبانه امهاتکم مین دستاسو ستاسو مین دی پتا سو حرام دی. او دې کې دا امهات جمع و د امهاتن دا د امهاتن یعنی جمع و علماء لیکلی چې امن و امهاتن یو معنا دا د امن او د امهاتن یو معنا ده حرام کړي شوی دی پتا سبانه ستاسو مهل دي دا کسه کوموروي کنا سکموروي. او په دې مهندو کې علما کرام لیکلي اغه راضی نیاګانم دیوانم زنی وخت مهندو اطلاق کی د مور مور دا سداغه مور و بناتکم او حرام کړي شوی دی پتا سبانه ستاسو لونا حرامی کلی شوی دی پتاسو بانے بناتکم لنستاسو لن حرامی دی و اخواتکم او خوین دستاسو و اخواتکم او خوین دستاسو پتاسو بانے حرامی دی سکوی یا نا سکوی و عماتکم تروریا نستاسو یعنی دپلار خوین دوتا دپلار خورتا عما وی عمات دا عمتن جمع و عماتکم تروریا نستاسو وخالاتکم او ماسیگان استاسو خالات دمور خوین دی وبنات الاخی او لون درور وبنات الاخت او لون دخور. داو ذکر شل گرمین دی ذکر کی لون ذکر کی بیاور پسی خوین دی ذکر کی بیاور پسی تروریان ذکر کی بے ماسیگان ذکر کی او شپگم کی آغا آرویری ذکر کی او دارنگی ومی خرزی ذکر کی داو کسم محرمات دیتا وی محرمات نسبیہ دادا نسب دو وجن حرامی دی اس آغا محرمات ذکر کی چاغا د رضاعت دو وجن دی و امہاتکم اللاتی او مین دستاسو آغا حرامی دی اردعنکم چشودی درکڑی دی تاسو تا ګور دو کالو کې دنه دنه په اتفاق د علماي کرامو دو کالو په عمر کې په اتفاق د علماي کرامو چې یو بچې دی او زنانه شو دوس کې لګوي یا ډېر وي نو دای رضای مور ګرځي او داغي خاوندې رضای پلار شو د دغه خزي آغا یې نظامن او لونا د دې لپاره رضای خويندې ورونه شو. د دوو کال امام ابو حنیفه رحمت الله علیه نے یو قول د دونی مقالو ده او د امام مالک رحمت الله علیه نا د دوو کالو د دوو میاشت قول نکلل او جمهور علماء کرام پدی باندې چې دوو کالو کې یو معصوم دیوی زنانا شو د اوس ک لګوی یا ډیر وی خدا یقین راغ چې بس داغه خلی او خېټه تشودو رسیدل نو دغه زنانا داغه د پار رضای مور شي او داغی اغتول نصب ده ده پارا رضائی ترونا رضائی پپوگانی رضائی ماسیگانی دا جوڑیش و امہاتکم اللاتی او مین دستاسو آغا اردعنکم چه شودی درکڑی دی تاسو تا و اخواتکم او خوین دستاسو من الرضاعتی دشودونا دشود شودو خوین دی دام ویچی دکم زنانا شودی او ماشو مسکل نداغی لونه رضای خوین دی دی او کل دا سیم ویچی دام ماشو ما یو پردی ماشو ما دیوی زنانا شودوز کی نداغا پردی ماشو ما او دی پردی ماشو سره چی دیوی مور شودوز کن نو دا په خپل منس کې رضای رونه خویندې شول. و اخواتکم من الرضاعه او خویندې ستاسو د شودونه. و امهات نسائکم او میندې د بیبیانو ستاسو. و امهات نسائکم او میندې د بیبیانو ستاسو. و ربائبکم اللاتی ربائب جمع واد ربیبتن او ربیبا دیدے کی ربیبتن فعیلتن وزن دے پمانا دا مفعولن یعنی پالل شوی ربیبا حق معشوم توئی چی او زنانا دبل خاون لور پیدا شوی وا او بیا آغی دبل چا سر نکاو کا نو دیدی دویم خاون دا پارا دا لور ربیبا دا کده د پرکور کی پرورش حاصل ای او کده د کور نبار وی په هر حال کی د در بی بدا کده د پرکور کی پالل کیږي او پرورش کیږي نو ام دیتا ربیبا او ربائب وای او کنه د دغی خزی لور دا او دا دور سره نکاو کاو د پرکور کی نم دا د پرورش کی نم د نو بیا مر تر د ربیبا وای وربائبکم اللاتی پختو کې دې تاسو یې پرکټای تاسو هغه فی حجورکم چیوی په جولو تاسو کې تاسو پرورش کیوی من نسائکم اللاتی د بیبیان تاسو هغه نا چې تاسو ور سره وادم کړو دخلتم بهن دخول کړو تاسو پاغوی یعنی د نکاح نه پس وادم شوه فئن لم تکونو کچره نه تاسو دخلتم بهن چې دخول منی کړه په دوی یعنی ته شنه کام وکړه واو وادنو شوه او دا غې نه پس مو د وادنه مخکې مخکې طلاق ورکو نفلا جناح علیکم ګنا نشته د پتا سو ک د غلونو سره بیا نکا کوي یعنی کوم سره نکاو شو او وادم شو نو دغه پر کټای په دی خاون حرام را او ک نکا شوی وا خود وادنه مخکې مخکې طلاق ورکو نو بیا د دغی ربی بی سر نکاح کولیش فئن لم تکونو کچرنی ایتاسو دخلتم بهن چی دخول منی کڑے پدوی فلا جناح علیکم نو نشت دے گناح پتاسو وحلائل ابنائکم اللذین اگورا دا د رضاعت او د نسب حرام والے یو شانت دے خو بازی صورتو ندا سی دی چی د نسب د وجن حرام دی او د رضاعت د وجن حلال وی زمونږ دی فقهاء کرامو کې بحر الرائق دا د فقہی کتاب دی هغه یو اتیا صورتونه داسې ذکر کړي په خپل فتاوا کې چې پاغه کې د نسب او د رضاعت د نسب د وجنه به شی حرامي رضاعت د وجنه بسی حلال وای بعض زمونږ نور علما دی وبند کوشش کړي نو صد سلو د پاس کم 200 صورتونه داسې رہیستي چې د نسب د وجنه به حرمت راضی او د رضاعت د وجنه به حرمت ناراضي نو داسې مسائلو کې اهل علم او اهل فتوا طرف ته رجوع وکار را چې کله د رضاعت مسله کې سراشي نو زر علماو طرف ته رجوع وکار را او دا غید فتوی مطابق عمل کول پکار دي. وحلائل ابنائکم حلائل جمع د حلیلۃ او حلیلہ ویل کیږي بیبی تا آدیرے کی حلیلتن یا خود حلن ماحوز دے پمانا دے سر پمانا دے نزول لے یا حلیلا پمانا دے محللتن دے چی حلال کڑی شوی دا وحلائل ابنائکم اللذین او بی بیانے دے زامن استاسو اللذین حق زامن من اسلابکم چستاسو دے شاگانو نے یعنی سکا زامن مدی او دیکن نفرال دے متبنا چی اوپردی بچی تا تازوے ویلی نو کاغم مرشی یا اغا خزل طلاق ورکی نو داغ دا بی بی سرا دا متبنا دا بی بی سرا نکا حرام نرا بلکہ حقیقی بچے چیوی زکوئی اللذین ها غزامن من اسلابکم چی دی ستاسو دا شاگانونا وان تجمعو او دا حرام دی دا چی جمعوال کوئی تاسو بین الاختین پمند دو خویندو کی یعنی دو خویند پا نکا کی یو سڑے نشی ساترے بلکه دا مسلم دا که یو ته طلاق ورکی او دا غی عدت تیرنین و عدت نمخ کی مخیم خور سر نکاح نشی کولے وان تجمعو بین الاختین او دا چی جمعوالے و کئی پا مند دو خویندو کی دا جمعوالے پا ملکی یمینی سرم چکل صحبت کئی ناروا دے او پا ملکی نکاحی سرم دا ناروا دے الا ما قد سلف مگر هغه چې کم مخ کې تیر شوی دی کم مخ کې تیر شوی دی ان الله بیشک الله رب العزت کان دے غفور الرحیم ډیر بخونکه او مهربان ان الله بیشک الله کان دے غفور الرحیم ډیر بخونکه او مهربان او سرنګي ګور د نسبی حرمت چې د نکاح د وجه ناراضی یعنی مثال په تور د نکاح د وجه نه مرداد نکاح د وجه نه لوردا نو د امام سے مسلک دام دی او د کی ډیر زیات احتیاط ته چې دغه محرمات د بدکاری د وجه نه مرضی د کی ډیر سوچ پکار دی علماو طرف ته د کی رجوع پکار ده ان الله بیشک الله کان دے غفور الرحیمه ډیر بخونکه او مهربان بیا ګورې سره ولا تنكحوا نکام کوي ما دا غزنا نو سرا نکح اباؤکم چې نکاح ور سره کړی د تاسو پلارانو یعنی امام سیب دا قول بمدی تیاد لري چې ما نکح اباؤکم چې سره ملاو شوی دي تاسو پلاران من النساء د زنانو نا الا ما قد سلف مگر هاغه چې کوم مخ کې تیر شوی دی انه کان فاحشتا بشک د دا کار د بی حیاي و مقتا او سبب د غصي سبب د غصي د الله و سا سبيلا او بدل اردا حرمت عليكم امهاتكم حرمت عليكم امهاتكم حرام کړی شوی دی په تاسو باندې امهاتکم من استاسو وبناتکم مولون استاسو واخواتکم خويند استاسو وعماتکم او تروریان استاسو وخالاتکم او ماسیگان استاسو وبنات الاخی او لون درور وبنات الاخت اولون دخور وامهاتكم اللاتي يومين دستاسو هغا ارضعنكم چشو دي در کری دي تاسو تا واخواتكم من الرزعا او خوين دستاسو دشو دونا وامهات نسائكم او مين دي دبیبیان استاسو وربائبكم اللاتي او پر کټه استاسو هغه فی حجورکم چې دی په پرورش تاسو کې دا فی حجورکم قید احترازی نه دی ته اتفاقی وای ک پرورش کې داو ک نه د حرمت ثابت ته من نسائکم اللاتی بی بیانو استاسو هغه نا دخلتم بهن چې تاسو دخول کړی وی پاوی نکاح نه پس وادم شوی فَإِن لَّمْ تَكُونُوا كَنَيْتَا سَدْخَلْتُمْ بِهِنَّا چې دخول مونی کړې په دې نه وعده نه شوه فلا جناح علیکم نو نشته ګنا پتا سو کدغه زنانه ته طلاق ور کوي د وعده نه مخ کې او دغه ربيبي سره هغه سره نکاح کوي وحلائل ابنائکم الذین او بیبیانې د زامنو تاسو هغه پتا سو حرام دي من اصلابکم چی دی اغی استاسو ده شاگانو نین سکز آمن مدی وان تجمعو او دا خبر حرام ده چی تاسو جمعوالیو کئی بین الاختین پمند دوو خویندو کی پنکاکی الا ما قد سلف مگر حاغ چی کمخ کی تیر شوی دی ان اللہ بیشک اللہ کان دے غفور الرحیما بخون کے او مہربان ان کی دو او ویل شیو چې د نسب د وجنا پدې آیات مبارکه کې و محرمات الله ذکر کړي او درزه عد وجنا مودي هغه هم دې کې ذکر کړي فرمایي والمحسناتو او حرامی دی پتا سبانے اے مسلمانانو والمحسناتو اغا خاوندانو والا زنانا دا پتا سو حرامی دی چی دبل پنکا کی دی محصنات پا گنو ماناگانو رازی چی اغا ماناگانی دیده که امام قرطبی ذکر کری یو مانا پا محصناتو کدام دا چی محصنات هاگا زنانو توی چی اغا دا بلد نکاح دلان دیوی او خپل دی لفظ کی مانا دا منعی او دا پاکی پرتا دا امام قرطبی وی دا اول محصنات عطف دے پاغ محرماتو بانے چکم مخ کی ذکر شل او دا ماخوزو دا تحسن نا تحسن وی منعتا لکا